kiekui grojant muzikai gerai. Patikau labai merginai aš vienai, jos lupytės ir akytės figūra pakerėjo ir pradžiugino mane. Jos lupytės ir akytės figūra pakerėjo ir pradžiugino mane. Pamečiau galvelę aš dėl jos, nesvajojau ir norėjau tik tokios. Ji paklausė, kokią mašiną turiu, ar pavežti į Raudondvarį galiu. Ji paklausė, kokią mašiną turiu, ar pavežti į Raudondvarį galiu. Mercedeso jai duris atidariau, šalia manęs prieki sėstis paprašiau. Jai muzono visą garsą atsukau ir slabotkės link su ją nuvažiavau. Jai muzono visą garsą atsukau ir slabotkės link su ją nuvažiavau. Magas groja, kadras glaudžias prie manęs, mylimasis sako, noriu aš tavęs. Ir mes pasukam su ją lampėdžių link, ten pušynas vienas, nėr žmonių aplink. Ir mes pasukam su ją lampėdžių link, ten pušynas vienas, nėr žmonių aplink. Savo klyną prasisekt, ji pasakė man, kad aš galiu nevargt. Vienas jau su automatu, kit stambus, raktelius nuo merso ir dokumentus. Vienas jau su automatu, kit stambus, raktelius nuo merso ir dokumentus. O ji kužda vėl, brangusis tu mano, čia aš greičiau be šucherio namo. Jie nurūko miestan mano mašina ir paliko vieną stovinti mane. Jie nurūko miestan mano mašina ir paliko vieną stovinti mane. Štai kodėl, chebrytė, noriu jums patart, nevežiokit mergas, kad nereiktų vert. O jei pavyzdžiui gali vilkų nestaut ir nuo savo nosės snarglį nusibraukt. O jei pavyzdžiui gali vilkų nestaut ir nuo savo nosės snarglį nusibraukt.